kulla dalalati fi an-nar. Awali ya yote, napenda kuwaomba waumini wa msikiti huu kwa ujumla wao kwa kipindi hichi cha muda mfupi kama dakika ngapi hizi 10 20 tuweze kuvumiliana na kuwa na subira, kwani tumetembelewa hapa na walimu zetu maduati wa da'wa ya kisalafi, da'wa kisalafia Tanzania. Baadhi yao wamepita hapa, wakaona si vibaya kuja kuwatembelea ndugu zao Waislamu ambao wapo katika manhaj ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo nitaombeni pia kwa mara ya pili kuweza kuvumilia na kusubiria dakika chache uweze kupata nasaha kutoka kwao, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa kalima moja akaninufaisha mimi na akanufaisha wewe, ukaweza ukaiona kheri na ukaifuata na ukaijua shari ukajiepusha nayo. Hilo ni jambo la mwanzo ambalo ninaombeni katika hilo tuweze kuvumiliana. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, darasa zetu sio ndefu, fupi, na hii ni kulingana na wakati na maeneo ambayo tupo. Jambo la pili pia ambalo natumia fursa hii ni husn adhan, ni dhanna iliyokuwa njema kwa wale wote ambao waliokuwa katika manhaj ahli sunna, kuwadhania vizuri na kuwadhania kheri, kwani hii ni katika moja ya amana ambayo Muislamu anatakiwa amfanyie Muislamu mwenzake, kumdhania kheri. Kumdhania kheri pale ambapo panastahiki kudhaniwa kheri, kama vile haswaswa wale wote wanaolingania da'wa salafia. Na hii ni kutokamana na hali halisi ya miji yetu na hali halisi ya mazingira ambayo tulionayo. Kwa hiyo kuna haja hilo pia watu kuhusiana, kudhaniana kheri, na pasi na kufungua milango ya shari na kufungua milango ya chuki na mengineyo. Nasallallahu bimani ukaramihi an yarzukana ilman nafi'a. Na kwa sasa namkaribisha mwalimu wangu Abu Muhammad Jaafar Saleh hafidhahullahu ta'ala aweze kutupa nasaha kwa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amembariki na kumjalia. Falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى ناكم تكي رحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عليشو تنقلية كسيمة أخونا الفاضل Sheikh Abu Rasalan, Allah yahfadhuhu. Tupo katika msafara unaoelekea mkoani Tabora wilayani Nzega kwa ajili ya daura ambayo itakayosimama takriban kwa siku nne. Tutaanza leo, kesho Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ambayo itakuwa na durus na mihadharati kama ilivyo kawaida. Na tumeongozwa katika msafara wetu na Sheikh wetu Sheikh Mujahid, kadhalika Sheikh Abu Hawla na Abu Fathia ambaye yeye ni mwenyeji hapa. Alakh Madanga na mimi hapa, babu tutakuwepo hapa mpaka saa 11 au saa 12. Tutaanza safari ya kuelekea Nzega. Tukawa tumeonelea siwapite ndugu zetu masalafi waliopo katika jiji hili la Dodoma, pite tusalimiane nao, badilishane mawazo, hasa katika hilo utakuwa na khair. Baada ya huo utangulizi mfupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Min hadha al-muntalaq, na katika muntalaq wa hadithi hii ambayo hadithi mashuhur, tunaona katika wakati kama huu tuchukue walau dakika mbili au dakika tatu za nasaha. Na kiukweli sikuwa nastahiki kutoa hizi nasaha, sasa hizi angekuwa anastahiki kuzitoa shekhe wetu Shekhe Mujahid, lakini namwangaza hapa simuoni. Kwa sababu hiyo itabidi jambo hili ni lisimamie kwa niaba yake. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu aw radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala bunya al-Islam ala khamsi: shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. حديثه هي حديث معروف لدى الجميع لا يلزئ أن جزء الصلاة أن جزء الإسلام فإذا ديك تانو shahada mbili, sala, toa zaka na haji na funga. Na haji na funga, ngoja katika lafzi tofauti. Lafzi ya kwanza kwa kutanguliza saum, na lafzi nyingine kwa kutanguliza haji, na alfadhi zote ni sahihi. La shaka kwamba sote tunafahamu tupo katika mwezi mtukufu, mwezi wa Shaaban, miongoni mwa miezi ya Allah tabarak wa taala, 12, na mwezi huu ni mwezi ambao upo katikati ya Rajab na Ramadhan. Baada ya Rajab unaingia Shaaban, kisha baada ya Shaaban unaingia mwezi wa Ramadhan. Na mwezi wa Ramadhan Allah tabarak wa taala ametueleza katika kitabu chake yale ambayo tunayotakikana, tunayowajibika kuyafanya ndani ya mwezi huo, akisema Allah tabarak wa taala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo waliofaradhishiwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo la faradhi hiyo na ibada hiyo ni ili mje kuwa wacha Mungu. Hii ni faradhi iliyokuwa juu ya kila Muislamu aliyekuwa baligh, aqil, tayari kisha baleghe, ana akili, ambaye si mgonjwa, ana afya, hayupo safarini, basi atalazimika kwake yeye kufunga, aitekeleze ibada hii kwa lazima ili aweze kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Na nikisoma aya hii nakusudia kuwakumbusha Waislamu wote wa hapa na waliopo nje ya hapa kwamba jiandaeni mwezi mtukufu wa Ramadhan umekaribia, jiandaeni kwa ajili ya kufunga, jiandaeni kwa ajili ya kusoma Qur'an, jiandaeni kwa ajili ya kutoa sadaka, jiandaeni kwa ajili ya kusimama qiyamul layl, jiandaeni kwa ajili ya kutafuta usiku wa Lailatul Qadr, jiandaeni kwa ajili ya kufanya istighfar, kufanya toba ya kila ambalo ulilokuwa umelifanya katika maasi la dhahir na la siri. Muislamu anatakiwa ajiandae katika kipindi hiki. Weka Qur'ani yako karibu, waandae familia yako, kusanya kiwango cha pesa ambacho kitatumika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama iftari na daku, kadhalika kusanya kiwango cha ziada kitakachotumika kama kutoa sadaka kwa ajili ya kufurisha watu na kuwasaidia watu, chakula ambacho watakitumia kama daku. Andaa pesa ambayo utawasaidia watu kama zakatul fitr. Yote haya ni maandalizi yanayohusiana na mwezi mtukufu Ramadhani. Ikhwatul kiram, jambo hili la maandalizi ya mwezi mtukufu Ramadhani ni jambo adhimu. Lakini kama jinsi ambavyo ilivyokuwa mwezi mtukufu Ramadhani, kufunga ni wajib, basi al-istidadu bisiyam wajib, itakuwa kujiandaa kwa ajili ya kufunga mwezi mtukufu Ramadhani ni wajib. Kama ilivyokuwa swala zima la kutoa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ni mustahab, kadhalika al-istidadu laha itakuwa ni mustahab, lianna alwasilata tuta ahkam almakasib, kwa sababu wasila siku zote hupewa hukumu za yale makusudio. Kile ambacho kilichokuwa ni wajib, basi njia ya kufikisha katika kitu hicho kitakuwa ni wajib, na kile ambacho kilichokuwa ni sunna, njia ya kufikisha huko itakuwa ni sunna, na kile ambacho kilichokuwa ni mubah, njia ya kufikisha huko itakuwa ni mubah. Kadhalika na mutammimat, kile kitakachokamilisha hicho unachokusudia kadhalika kitachukua hukumu yake. Ndugu Muislamu, Nimeonelea katika nyakati kama hizi niwakumbusheni sala zima la maandalizi ya mwezi mtukufu Ramadhani. Tusiupokei mwezi mtukufu Ramadhani kwa miziki. Tusiupokei mwezi mtukufu Ramadhani kwa mambo machafu kama uzinifu. Tusiupokei mwezi mtukufu Ramadhani kwa makongamano ya bid'a na mfano wa hayo. Tupokee mwezi mtukufu Ramadhani kwa maandalizi yaliyokuwa mazuri, maandalizi ya uchamungu, maandalizi ambayo yatakufanya sisi mwezi huu tuweze kupata matunda yake, tuweze kupata natija iliyokuwa nzuri. Na hakuna atakayefanya haya isipokuwa wewe ambaye umejinasibisha na manhaji salama, manhaji ya masahaba, manhaji aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mwisho kwa kumalizia na kuhusieni ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani na miezi mingine, kujitahidi kushikamana na mashehe katika durus, kuhudhuria vikao vya ilmu ili kuweza kuepukana na mambo ambayo yangeweza kukuharibia somo yako, kujiepusha na vigenge, au yule ambaye aliyekuwa na kawaida ya kukaa kwenye magenge, kujiepusha na michezo ya kubeti, au yule ambaye aliyekuwa na kawaida ya michezo hiyo ya kubeti, kujiepusha na michezo ya karata, ludo, draft, zuna na michezo mingine yote ambayo watu wamezoea. Ukifika mwezi mtukufu Ramadhan, wanatengeneza vitu hivi, wanavihuisha vitu hivi ili waweze kupoteza saumu katika kipindi kizima cha mchana wa mwezi mtukufu Ramadhan, wa hayana kufanya kuwa ni wakati wa kusubiri kipindi cha kula daku katika kipindi kizima cha usiku wa mwezi mtukufu Ramadhani. Jambo hili ni haram, ni haram, ni haram ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu Ramadhani. Lakini ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, la shaka kwamba jambo hili linakuwa linakupelekea wewe kuharibika kwa saumu yako au kupunguka uzito wa fadhila saumu yako. Mtume صلى الله عليه وسلم ameeleza akisema, man lam yada qawla zuri, yule ambaye hakuacha maneno ya uongo, wal amala bihi, na kuyafanyia kazi maneno hayo, falaysa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharaba, Allah hana haja na mtu huyo kuacha chakula chake na kuacha kinywaji chake. Na haya ni maneno mazito kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala shaka kama katika michezo hii na vitu hivi tulivyovitaja ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha watu washughulishwe na ibada, washughulishwe na kusoma cha Qur'an, washughulishwe na adhkar, na kinyume chake wawe ni wenye kuongea maneno ya uongo na yasiyokuwa na faida. As'alullah rabbal arshil karim أن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن إذا سمع قوله يتبعونه. نعم الله تبارك وتعالى أتتواليها في الدنيا والآخرة نا أتجعليه توني والي أنبار نستيا قولياك ونيفاتا. إنه جواد الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.